Açma zülüflerin yar yar, yerlere karşı senin zülfün benim telim değil mi? Bülbül feryat eder eder günlere karşı, o yar gülüm değil mi? Bülbül feryat eder eder günlere karşı, o yar benim gülüm gülüm gülüm saçların yar yar, sende bulunsun Ezrail misali yar yar, canım alırsın. Esme bu kul, senin kulun kulun kulun değil mi? Etme bu cefayı yar yar, kanım olursun. Bu kul senin